και έχει μέσα τα ωραία νούμερα, εκείνο με το τραπεζάκι, όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει είναι πολύ ωραίο, τα τρία μνημόνια, Τσίπρας, Κούλης, Καμένος, Άδωνης, Κουτσούμπας, ποιος κάνει σεξ, οχτάωρο, βλέπω εδώ τώρα τα περιεχόμενα, και άλλα πολύ ωραία επιτυχίες που τον Μπέλα Τσάο στα ελληνικά, αγάπη μόνο και διάφορα άλλα τέτοια. Έτσι λοιπόν, για τους Αθηναίους είναι αυτό σήμερα το βράδυ. Όσοι δεν μένετε στην Αθήνα θα πάμε στην ΚΟ. Στην ΚΟ, αδερφές μου που λένε στην ΚΟ, γιατί εκεί εμφανίζεται σήμερα ο Σπύρος Γραμμένος και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Είναι ένα ανερχόμενο αστέρι της Showbiz. Οπότε κάνουν εμφάνιση στο ακριτικό, όμορφο, κατά τα άλλα νησί της ΚΟ, στο The Box. The Box λέγεται το μαγαζί. Σήμερα το βράδυ 10.30. Όσοι θα πάτε Αθήνα ή στα Αθήνα θα πάτε Ζαραλίκο. Οι υπόλοιποι θα πάτε όλη η άλλη Ελλάδα στο ακριτικό νησί να απολαύσετε την πολύ ωραία παράσταση που έχουν φτιάξει ο Σπύρος με τον Αποστόλη. Όλοι τώρα οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ τώρα και συνομιλούμε θα ακούσουμε το Δημήτρη Καμένο, Δημήτρη Καμένο, βουλευτή των ΑΝΕΛ, με καλά λόγια στάζει μέλι το στόμα του για τους συντρόφους του ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Θέλω να σημειώσω ότι εμείς δεν κάνουμε παρέα, ούτε δικαιολογούμε το Ρουβίκονα. Εμείς δεν κάνουμε παρέα με αναρχικούς, ούτε στείλουμε και στα εξάρχεια για τους αναρχικούς. Εμείς δεν χαιρόμαστε που βγαίνει ο Κουφοντίνας ο δολοφονός που έχει καταστρέψει την Ελλάδα, διπλωματικά και όχι μόνο. Και τέλος, εμείς δεν πετάμε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια. Όσο περιμένω τη στιγμή που θα διαλυθούν όλο αυτό το κυβερνητικό σχήμα, θα διαλυθεί φαίνεται τι το ενώνει, και όταν διαλυθούν τι έχει να πει ο ένας για τον άλλον, όταν αυτά που ακούσετε τα λένε τώρα ο ένας για τον άλλον, γιατί υπάρχουν και αντίστοιχες δηλώσεις από τους αριστερούς συντρόφους κατά των ακροδεξιών ανελιτών. Λαός μέρος Α. Έχω το όνομα. Ποιο όνομα, της Μακεδονίας, πες το. Ναι, Μαρξεδονία. Θα ικανοποιεί και εσάς τους εθνομιζενιστές. Ωραίο είναι το Μαρξεδονία. Δεν θα αρέσει το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ συνεπές, ας πούμε, και δεν μπορούνε. Μαρξεδόνας. Καλά, δεν πάει. Ναι, αλλά είναι και ο Καμένος στην κυβέρνηση, όλα αυτά. Δηλαδή, πόσο αριστερός να το παίξει ο Πανούλης. Εκτός και αν εννοούμε τον Γκράουτσο Μάρξ. Που δεν το ξέρουνε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή δεν το ξέρουνε. Αυτό το άγνωστο πάντα είναι εγωιτευτικό. Καλά, το εγώ δεν το ξέρω. Εσύ που να το ξέρεις, Βρεζόν. Ξέρεις γιατί ο Καμένος είπε ότι φοράει παντελόνια? Όχι, γιατί? Γιατί φοράει μίνι φούστα, ρε. Πολύ καλό, παιδιά. Παιδιά, πολύ καλό. Αυτό μην τα αφήσουμε να πάει έτσι το αστείο, είναι κρίμα. Γι' αυτό, ρε, αυτός είπε ότι φοράει παντελόνια. Τον είμαι σίγουρο εχθές. Ήμουν και εγώ εκεί. Μη ρωτήσεις γιατί όμως. Όχι, δεν ρωτώ. Τώρα που θα γίνει θηλαλητήριο στην Αθήνα και θα το καλύψει και ο Sky, ποια πρέπει να είναι η καμπάνια? Ποια, όλοι χαζοί μπορούμε, που λέει και ο Τζίμις. Ναι, να τιμήσουμε και τον Τζιμάκο. Δεν είναι τυχαίο που φτάσαμε εδώ πέρα. Όταν Σιλίβδιν ονομάζεις φασίστες. Σιλίβδιν, Σιλίβδιν σε μένα. Ναι, ναι, σε σένα. Εγώ δεν μίλησα έτσι που θα πείτε στην εκπομπή Σιλίβδιν. Όταν ονομάζεις φασίστες 800.000 επειδή οι χίλια. Τι 800.000, Μαρή. Πού τους είδες 800.000? Πού βρήκες, παιδί μου, 800.000? Στο στρατόπεδο. Άμα δεν ξέρετε να μετράτε, δεν φταίω εγώ. Νόμιζα δεν ξέρετε μόνο τη γλώσσα μου. Ούτε τα μαθηματικά. Δεν φταίω εγώ, λυπάμαι. Πώς προτιμάς, εθνίκια, εθνίκια. Άι, παράδα μας. Που είστε και 800.000, ουστ. Είναι κακό που είμαι ψηφίζω κουκουέ, αλλά θα πάω στο συλλαλητήριο εδώ στην Αθήνα. Κάνω ό,τι θες, καλέ. Α, έτσι, καλέ. Εγώ θα σου πω αν είναι καλό ή κακό, η ιστορία θα το δείξει. Όχι, πάντως είναι μια διαμαρτία γενική για μένα. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, μην μπερδεύεσαι. Επίσης, το τι ψηφίσεις δεν έχει να κάνει και με το τι είσαι. Μπορεί να ψήφισες και ΣΥΡΙΖΑ πριν ψηφίσεις κουκουέ, μπορεί Πασόκ. 34 χρόνια ψηφίζω κουκουέ, αδερφέ μου. Και δεν έχεις καταλάβει ένα μπούτσο. Αποφιλότιμο, αποφιλότιμο ψηφίζω. Όχι ότι είμαι οργανωμένο στο κουκουέ, αποφιλότιμο έτσι βλέπω. Ανιδιωτηλώς που παλεύουν χωρίς να ξέρουν ότι θα βγει το κόμμα τους αύριο για να βάλει τα παιδιά τους σε κάποιες θέσεις. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, τώρα μια αλλαγή στη ζωή τους όλη την κάνουν. Και ο Αλέξης Κνήτης ήταν. Τι πάει να πει. Και τώρα έφερε μνημόνι. Δεν έχω αλλάξει. Δεν λέω ότι έχει αλλάξει, αλλά να θα πας, ας πούμε, να διαδηλώσει μαζί με τον Κασιδιάρη. 300.000 κόσμους που ήταν όλοι με τον Κασιδιάρη, ας πούμε. Ή αυτή η ψήφη που πήρε η Χρυσή Αυγή ήταν τη Χρυσή Αυγή. Ήταν ψήφη διαμαρτυρία. Πες το, ένα λαϊκό κίνημα. Βγάλουμε από το λαό, ναι. Αγανακτισμένο. Οι πολίτες ψηφίζουν δολοφόνους. Ναι, δεν είναι κακή ιδέα. Καλή οψιόν είναι. Να σου πω τώρα, το περίμενε αυτό με τα μπατσάκια, ρε μαλάκα. Είδε στα Βαλουρδά δήλωση, πρόσεξε, διευκρίνησε ο πρόεδρο των Βαλουρδών ότι οι συνάδελφοι δεν θα φυλάνε απόξω, αλλά θα εκτελούν εντολέ. Παρότριση λέει για σεκιουριτάδε. Πόσοι σεκιουριτάδε με εκπαίδευση τουλάχιστον μπάτσου υπάρχουν για να αντιμετωπίσουν τέτοια κατάσταση? Να σου πω, οι ασφαλίτε, μάλλον σε εισαγωγικά, που είδαμε τι φωτογραφίε που ήταν στο συλλαλητήριο, μια με του φασίστε, μια με του ματατζίδε. Τι ήταν αυτοί τώρα? Δεν το πήρα χαμπάρι τώρα. Ήταν φασίστε ή ματατζίδες ή πλεονασμός.